اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهي وربي يا رب المشرقين والمغربين، ليس لي شيء الا حب مولاي الحسين. الهي وربي يا رب الجن والناس، ليس لي شيء الا حب مولاي العباس. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مردم شریف و فهیم خمینی شهر. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم، تسلیت عرض می‌کنم. ایام سوگواری اهل بیت رو، سید و سالار شهیدان رو و پیشاپیش ایام 28 صفر رو خدمت شما عزیزان. خب مردم خمینی شهر مردمی هستند که به اهل بیتی بودن و امام حسینی بودن معروفه. خاطرم هست سالی روز عاشورا کربلا بودم، میپرسیدم کجایی هستید. خیلی برام جالب بود که این اسم خمینی شهر رو صده چقدر تکرار میشه. بعد برام جالب شد واقعا که تحقیق بکنم ببینم چجوریه. لطف خدا باید به این کسی بکنه که تو این دوره که همه حواس و پرت چیزهای دیگه است، یک نفر حواسش به ولی زمانش باشه، به امام زمانش باشه، به امام حسین باشه و به اهل بیت باشه. خب من عذرخواهم از عزیزانی که سر پا وایستادن و حالا اگر بخوان تا ادامه جلسه همونطور بایستن. شما به نیت امام زمان اومدید، انشاءالله معجورید، اجر میبرید، در این شک نیست. همین چند روز پیش بود، حالا به قولی بکنم این باید بیانشه، این راه پیمایی قوم تا جمکران و راه پیمایی عربی رو من حضور پیدا کرده بودم. زمانی که به جمکران رسیدیم، برعکس این دوستانی که در تولیت جمکران هستن من در میشناسن، یعنی لطف دارن. من فرار میکردم از نگاه اینها که وقت من نشناسن یا نگم بیا اینجا یه جای خاص بهت بدیم، یه جایی باتی مردم بودن، رو زمین نشستن، سرپا گوشه وایستادن، خیلی زیباست. و انشالله که مهم اینه که مد نظر آقا صاحب زمان قرار میگیره. خب اینم می طلبه که مسئولین این شهر برای همچین جمعیت مشتاقی که دنبال اهل بیت هستن، دنبال امام زمانشون هستن، دنبال آرمان‌های انقلابشون هستن، واقعا برنامه‌ریزی خوبه و فرهنگی داشته باشن که همان که دارن. خب من زیاد مصدرتون نمیشم، خیلی سریع بحثم رو شروع می‌کنم. موضوعی که اعلام فرمودن فتنه‌های آخرالزمانه. ببینید دوستان، ما ایرانی‌ها چه دست به فحشمون خوبه. یعنی شما نگاه بکنید یه جایی بد نیست و میتنبه بعد آره آدم جگرش خنک نمیشه بگیدن. ما دیدید چقدر به مردم کفر فحش میدیم، در حالی که خودتون میدون عزیزان یکی از بهترین شیعیان اهل بیت هم کسی که تو کفر ساکن بودن. اون کسایی که جلو اهل بیتو بستن، جلو امام حسین، یاده یک مزخرف یه چند وقتی داره اسمس میشه. من خیلی هم با این برخورد کردم، بارها تو سخنرانی هم هشدار دادم که آقای منتظران حسین، منتظران مهدی، حسین را منتظرانش کشتن، اینا صحت نداره. به شما بگم، چون میگن یا امام حسین شیعیانش کشتن، این یک حرف مضحک و مزخرفه. چون وقتی ابا عبدالله یه سوال میپرسه از سپاه و عمر اسد، خیلی سوال عجیبه. از اون میفهمه که برای چی راستی میخواد من رو بکشی؟ دلیل عقلی وجود نداره، برای چی من رو بکشی؟ میگن بغضن لعبیک، برای اینکه ما بغض داریم به بابات. یعنی آخه کدوم شیعه بغض به امیرالمومنین داره؟ شهر کوفه به لحاظ سیاسی بعد از فتنه قتل عثمان دو دسته شد. خوب گوش کنید تا بفهمید، همین بلا سر خودتون نیاد. بعد سوژه تاریخ نشی بعدی به تو فحش بدن و بخندن. یعنی چه میگم؟ ما نه خونمون رنگین تره، نه چشامون خوشگل تره، نه تخم دو زرده میذاریم که شما فکر بکنیم مثلا ما جلو خدا خیلی قدیم. نه، یوهب با هم و یوهب بونه. خدا کسی رو دوست داره که اونم دوستش داشته باشه. اگر توهمی بزنیم ما نمیدونم چی، نه عزیزم، از این توهم ها زدن و کله پا شدن، زبیر ها به خاک کشیده شدن. حواسمون رو جمع بکنیم. خدا رو گواه میگیرم به این مشکی ابا عبدالله که بارها خواستم از خدا در درگاه خدا این بوده که خدایا مبادا من تو فتنه های آخر زمان غرق بشم، در حالی که خودم رو محق میدونم. یعنی بگم من بر حقم، این توهم دیگه، طرف خودشو بر حق بدونه و در آن باید داره به امام زمانی ضربه میزده. شرایط پیچیده بوده، اینجوری نبوده. من یه فتنه صدر اسلام برای شما توضیح میدم، بعد میگم قضاوت با خودت پدر بیاموز. ببین اگه سر تو بیاد کدوم وری هستی؟ به خدا اگر شبیه اون فتنه ها که سر اونا اومد سر ما اومده باشه، خدا لطف کرده ما فتنه های پیچیده همه سر ما نیاورده، کجای کاری؟ عثمان مشکش با دو خلیفه قبلی فهم میکرد. این عین عبارت است که خلیفه دوم پیشبینی کرد به ابن عباس، گفت در منابع اهل سنته مفصل آمده، یعنی نه یک جهت از دو جهت است، چند طریق نقل شده که میگفتش که ایراد عثمان اینه که بیاد سر کار، فکر فامیلاشو میاره سر کار را بنی ابی معیط رو میاره سوار گردن شما ها میکنه، فرزن بنی امیه رو میاره سوار تو میکنه. همین هم شد، فکر فامیلاشو سر کار گذاشت، دزدی کردن، گرگی کردن، خوردن، مردم قاطی کردن، ریختن جلو در خونه عثمان. 600 تا از صحابه پیامبر، آدم کوچیک نیستن، ایکس و ایگرگ و زد نیستن، کیا جمعن اونجا؟ طلحه، زبیر، بدونید عزیزم، اشد الناس علی عثمان فهو طلحه. میگن سخت‌ترین مردم نسبت به عثمان و بیشترین فحش به عثمان میداد که به طلحه بود. حافظه تاریخیتون بعضن کوتاه مدت میشه، یادتون میره. آقا ریختن، گفتن عثمان بعد میشن. امیرالمومنین اومد وساطت کرد، گفتش که عیبی نداره، شما خودتون میدونید من به عثمان نقد دارم. نقدم وارد بود دیگه، مثلا خود جناب عایشه توهین های خیلی عجیب غریب عثمان کرد، لفظ و لقب نعسر رو برای اولین بار عایشه استفاده کرد برای عثمان. عایشه بود و کفش های پیامبر رو آورد به مردم نشون داد، همه چرم اینا خوش نشده، تو نماز صبح دارن عرق میخورن ولید، حاکم عثمان چهار رکعت نماز خوند. اینا بود، مردم اینا رو دیدن، مردم میگه یارو امام جماعت، حاکم شهر، امام جماعت و حاکم شهر، نماینده خلیفه رسول خدا، عرق خورده نماز چهار رکعت خونده، بعد برگشت بهش گفتن چه نمازی؟ گفت از خودتون هم باشه، کم که نخوندم، قاطی کردن. بعد جالبه وقتی امیرالمومنین وسط اومد، گفتن باید شلاق زده بشه به ولی، هیچ کس جرأت نکرد به ولی شلاق بزنه. چرا؟ مثلا فامیل عثمان الان بزنیش بعدا چیکار میکنه؟ پوست اون رو میکنه. کی اومد جلو؟ علی ابن ابی طالب. گفت بدید من مجری دولت هم. داستان عثمان اینه، فکر فاملاش اول خود سر کار خود اصلا مردم شوریدن، این چیزی نیستش میشه ماس مالش کرد. 600 تا از صحابه بس نشستن، تحصن سیاسی دور خونه عثمان، شمشیر ها آخته کشیده میخواستن بکشن. امیر المومنین اومد وسط گفت نکشید، خلیفه کشی رو با نکنید، مدش نکنید خلیفه کشتن. گفتن یا علی چون تو وساطت کردی من با یه فرصت بودم. عثمان هم گفتش که عثمان گفتن که نامه ای بنویس و دیگه اینا رو فکر کسایی که پولایی که پخش کردی بده فکر کامیلا اونا رو جمع کنه. تو همون هیروبین یه شطور حکومتی مثل ماشینه پلا قرمز علام بود، یعنی مشخص بود دولتیه، مهره چیز داشت، حکومتی داشت. چرا؟ چون اگه میرفت یه شهری باید رایگان تیمارش میگردن، میرفت اونجا بهش میرسیدن، شطور عوضی که شطور نوش میدادن به قول جزی بگیم حساب حالدار بتونن را بره، یا اصلشون اینجا دید. دیدن شطور حکومتی از این در دارن صحبت میکنه، از اون در از دارال حکومه آمد بیرون، رفت به سمت مصر. بخشی از این متحسنین از کجا آمد بودن؟ از مصر. تو خدا خوب گوش کنه، بعدن فوش بی خود ندی، تو آینده هم کسی پشت بیخود به تو نده. خدمت شما عرض بکنم که این اتفاق افتاد تو این هیروبی، یعنی فتنه داشت میخوابید، حضرت علی حقا حسابت کرد فتنه هم خوابید. چی شد آقا؟ جارد اینجاست به یک باری که گفت آقا بیرد ماشین رو بگردید آه؟ شطور بگردید گشتن بیدن تو کوزه آب خاک ریختن، اصلا این سنگیش به خاطر آب نیست، خاکه توش رو در آوردن دیگه توماری تومار باز کردن، امضا مهر عثمان به حاکم مصر. این کسایی که اومدن اینجا تحصن کردن موقع برگشت دست اینو قطع کن، گردن اونو بزن، اون یکی دار بزن، اون یکی فلان کن، مردم قاطی کردن گفتن بیا بریم ما برای این کوتاه اومدیم داره حکم قتل ما رو زاده میکنه، ریختن دوباره تو دادن. کی مور رو حضرت امیرالمومنین آورد؟ اینا که دارم میگم عیناً یک موردش از تاریخ تشیع نمیاد، یک موردش اگه میگم بیارید. امیرالمومنین نامه رو گرفت برد پیش عثمان گفتش که این اینا چیه تو فرستادی؟ گفت اینا میشناسی؟ گفت به خدا قسم که این مهر حکومتی و امضا همه چیز منه، اما من ننوشتم. خب من خبر ندارم یکی برداشته مهر ما رو برداشته زده. احتمال بسیار زیاد کار مروان بود، کار دامادش بود که آخرام بالاخره به خلافت رسید. بعدا حضرت امیرالمومنین نمیدونم پیش بینی کرد، گفت این به خلافت رسیدنش به اندازه فرصتی که یه سگی دیدی سگ با بینیش به پوزش رو پاک می‌کنه، با زبانش رو پوزش رو پاک می‌کنه، گفت این همونه. چه مثالی می‌زنه امیرالمومنین. بعد همینم شد، کار مروان بود. عثمان یه نامه داده به معاویه به شامات که آقا اینا دور منو گرفتن، می‌خوان منو بکشن، خودتو برسون. با لشکر شامات. معاویه عموزاده عثمانه. خب گفت خودتو معاویه لشکر رو آورد تو 30 کیلومتری مدینه نگه داشت تو نیومد. برای چی؟ بعد پیغام فرستاد برسه میگن خودش اومد، برخی میگن خودش اومد، یعنی اومد با داخل قصر با عثمان صحبت کرد که آقا من چه؟ عثمان گفت من به تو نگفتم با سلاح بیا. گفت چرا؟ گفت بچه رو نبردیم. گفت به خاطر اینکه من میخواستم اینا اوضاع چجوری. عثمان گفت به خدا قسم تو برنامه دیدی که من کشته بشم، بعد به خونخواهی من بریزی فتنه کنی حکومت رو به دست بگیری، و اگر هم تو گفتم بیادی من حاکم منم، تو یکم مدیر کلای منی فلانجا، مثلا یکم وزیر منی فلانجا، تو باشی بیاد. گفت نه همینه، یعنی اینو میخواستم عثمان بره، منطقه برنامه بر این بود به بهانه عثمان به بهایی برسن، به یه جایی برسن. آقا ملت ریختن. یه اتفاق عجیب بلازنی در انصاب الاشراف بنویسه، میگه علی بن ابی طالب یه کاری کرد همه مردم هم بشه دام بودن. چی شد؟ به حسنین گفت برید از خانه عثمان دفاع کنید، این نباید کشته بشه. حضرت امیرالمومنین به جان امام حسن امام حسین بسیار حساس بود. شما میدونید دیگه در جنگ صفین محمد حلبجه صداش در اومد، دادش در اومد، گفت چرا فقط منو میفرستی جلو؟ مگه من پسرت نیستم؟ از یه همسر دیگه پسر امیرالمومنین چرا حسن و حسین نمیفرستی؟ گفت ساکت، تو مثل دستای منی، حسنه مثل چشمای من، دست از چشم محافظت میکنه، فراموش نکن اونا فرزند زهران. یعنی اینقدر نگران جان امام حسن و حسین حضرت امیرالمومنین، گفت برید دفاع کنید. بلازری می نویسه حسن خونین شد، تیر خورد در دفاع از خون عثمان. اینجا داشته باشید، میخوام بعد رو کنم پروژه معاویه رو براتون. امام حسن تیر خورد، لباس سفیدش خونی شد. بنی هاشم شمشیر کشیدن، گفتن تیکه تیکه میکنیم، حسن رو زدید. یعنی یه فتنه باز این ور درست شد، امیرالمومنین رو خاموشش کرد. حضرت علی رفته تو نامه رو نشون داد، گفت ببین اینا حق دارن، این چیه تو نوشتی؟ من اینو خاموشش کردم، فتنه رو خاموش کردم، تو چرا این کارو کردی؟ گفت من ننوشتم. گفت به کسی شک داری تو خونت؟ یعنی کسی که اینجا به مهر تو دسترسی داره دیگه؟ گفت آره. گفت به کی؟ گفت به خودت. حضرت علی گفت به خدا سوگند اینجا رو من وا میدم، اون دنیا بین من و تو خدا فقط گواه باشه. اومد اینا از پشت سه چهار نفر ریختن عثمانو پیداش کردن، زنش جیب کشید، اومد خودش انداخت عثمان، همین که دستش گشته بود کله عثمان، سر عثمان رو با شمشیر زدن، انگشته زنش پرید، قطع شد. آقا ریخت عثمان کشته شد، خلیفه مقتول کشته شد، همون مردم ریختن در خونه امیرالمومنین. ما اشتباه کردیم یا علی، از اول باید میرادیم سراغت، توی عادل. حضرت علی گفت نمیخوام. بعد دارید دیگه، میگه چنان هجوم آوردن که شانه های هم فشرده شد و بیم جان حسنه میکردن، یعنی نزدیک بود امام حسن امام حسین زیر دست و پا له بشن. امام حسن امام حسین بچه نبودن ها، فهم یعنی چی؟ یعنی اینا محافظت میکردن جان امیرالمومنین، محافظا زیر دست و پا داشتن له میشدن. اینجوری اومدن. حضرت علی گفت بیشن بودن چشم، گفت بیام عین رسول الله عمل میکنه، بیام تا آخرین درونش گرفته باشی بیرون میکشم. گفتن یا علی مخلصی تو صدر اسلام هم دموکراتیک ترین حکومت امیرالمومنین، مردم همه ریختن خلیفه تعیین کردن. ها خب خلیفه اول و صفیفه یه شورای چند نفره تنگ کرد. خلیفه دوم خود خلیفه اول تنگ کرد. یه نفر گفت من میگم میگفتم باشه. خلیفه سوم 6 نفر نشستن تنگ کردن. ها؟ تمام خلیفه که مردم ریختن بهش رأی دادن امیرالمومنین. با همین بحثایی که این روزی ها میکنن هم میخونه. خوب میشه. آقا به یک بار تو اون هیروبی رو تو اون شلوغی ها انگشتای زن عثمان و پیرهن خونی عثمان سرقت شد. آقا انگشت میشه در به کسی میخونه؟ سر از کجا در رو دمشق. معاویه اومد اون منبر. همینطور که من نشستم. شما معلوم شد. قبول کنید معاویه بودن بدتره دیگه. میدونم. معاویه. سرد و پوش بندن آخه خیلی جالب زمخشری از بزرگان اهل سنت دیگه نوشته که معاویه را 4 پدر بزرگوار بود بزرگوارش آنه پشته حالا بعضی نقل کردن 4 را بعضی داده بسیم بسیم تو 4 تا نیست باز کسی که ملعون در زبان پیامبر بود لعین ابن اللعین بود به هیچ اینو به شما میگم من میگم به برادران بزرگوار اهل سنت هم میگم خب به یزید و معاویه این دوزخ هیچ شک در این بحث نیست چون اینا تابلو بودن دیگه در مخالفت با خودت این دیگه شوخی نیست من کنت مولا فعاز علی و مولا این مولا رو تو سرپرست نگی به معنی دوست بگی چطور میشه هم علی رو دوست داشت هم معاویه که با امیرالمومنین جنگید موجبات شهادت امام علی علیه السلام و حسن و حسین همین آدم پدیده بود معاویه دیگه خودش بسش فرق میکنه بعد میدونید از نشان وظایف منتظران تو آخر الزمان اینه که در مقابل بحث معاویه کجا نیاد معاویه هم نقص داشت بیشتر نبود به تو بگم شلوغش میکنن بعضیا و اشتباه خاصه آخر از آش نبود شد بعد معاویه هم بالا منبر همین طور خطبه من براتون بگم حالا منبر اون موقع چی الان بود رسانه امروز بود عوض تلویزیون و ماهواره هم آقا چی داشتن؟ منبر داشتن و معزنه مثلا بالا مناره داد و بیداد میکردن یا بالا منبر حرف میزدن معادل رادیو تلویزیون امروز رفت بالا شبکه دمشقیه قنات و دمشق رفت بالا نشست گفت یهایی چی این وسط میکرد دیدن انگوشت دید. یه انگوشت رو نخ کردن آویزون کردن مردم بهت شدن انگشت آویزون ببینه خب آدم به هم میریزه این طرف هم یه پیرهن خونی ها بود باره. این دسته منبر انگشت آویزونه این دسته منبر چی آویزونه؟ پیرهن خونی پاره پاره شد اول یه شکم سیر یه رو گریه کردن گریه گفت خلیفه شهید را عطشان مردم همینطور عشق بعد من چی گفت؟ گفت ای علی ابن ابی طالب ما از تو چند سوال داریم تا بگو یک من تهمتی به تو نمیزنم این چند سوال مرا پاسخ بگو کسانی که با تو بیعت کرده اند همانانی هستند که خلیفه را به شهادت رساندند می کسایی به تو رأی دادن که قبلش کیو زدن؟ عثمان خدا وکیلی گوش کنید دو نیک شنیده ای که حسنین با لباس خونین در معرکه دیده شدند که امام حسن و حسین دیده با لباس خونین امام حسن و حسین مالک دیدیم توی بالباس خونی تو دعوا بودن دیده شدن شمشیر هم دستشون بوده سه یا علی این جماعت و من خوب به خاطر داریم که سالها پیش تو و عثمان در انتخابات رقیب هم بودید هر دو به دور دوم کشیده شدید شورای 6 نفره همین شد خدا شاهده رفتن دور دوم میگه عثمان حضرت علی هر کس عبدالرحمن ابن عوف رأی میداد اون شد خلیفه عبدالرحمن ابن عوف اومد امیرالمومنین گفتش که سه تا شرط دارم قبول کنی با تو بیعت میکنم تو میشی خلیفه گفت بگو گفت یک عمل به قرآن امیرالمومنین گفت قبول دارم، گفت عمل به سنت پیامبر حضرت امیر فرمود قبول دارم، گفت عمل به سیره شیخین یعنی عین دو خلیفه قبلی عمل کنم. حضرت امیرالمومنین یه استدلال آورد گفت بگو ببینم آیا سیره شیخین سوای قرآن و سنت پیامبر بوده است؟ اگر این همان بوده است که من آنها را قبول دارم، یعنی قرآن و پیغمبر قبول دارم چون که صد آیت نبود هم، اگر مخالف آن بوده است چگونه چیزی را که خلاف قرآن و سنت نبی است اختیار کنم؟ گفت علی من حوصله تو ندارم، تو همش میشینی این حرفا رو اینجوری میزنی من سر در نمیارم، بگو قبول داری یا نه. گفت نه. رفت رأی شده تو صندوق چی عثمان شد. گفت نیش به خاطر داریم تو و عثمان هر دو رقیب انتخاباتی بودید که به دور دوم کشیده شدید و از قضا رقیب با لیاقت تو رأی آورد. علی آیا کینه آن روزها رو به دل گرفته بودید؟ چهارم و آخرین استدلال من در مقابل تو علی این است، مقابله رو رسانش میگه، تو تلویزیونش داره میگه، به فهم تلویزیونش داره میگه. گفت ای علی چرا دادگاه قاتلین عثمان را برگزار نمی کنی؟ ازا پاک گیره که برگزار نمی کنی دیگه، مردم اینو میشنیدن چی به این نتیجه می رسن؟ بله آقا دادگاه برگزار کنه کی اومد بیار پشت میزد حکم حاکمه؟ حسن و حسین و مالک و امیرالمومنین نامه معاویه رسید، بلند شد تو منبر و از سر پشت بلند بالا منبر گفت ای مردم کدامتان در قتل عثمان شراکت داشتید؟ تاریخ میگه 90% جمعیت بلند شدن واسه تو. ما بودیم اینو چیکار کنیم؟ 90% جمعیت بلند دادگاه. یه سوال من ازتون میپرسم، معاویه مکبتش خلیفه نشد آره یا نه؟ چرا اون دادگاه برگزار نشد؟ اون میدونه کی کشته. آقا عثمان کشته شد، حضرت علی باش بیعت شد، از همون اول یه عده سر ناسازی بود. چیا کسایی که تا دیروز به عثمان فروش میدادن شدن دایه مهربون‌تر از مادر کی؟ عثمان. طلحه، زبیر، ام المؤمنین، آقا ما خونخواهی باید بکنیم، عثمان رو کشتن. قتلوه و عطشان را قتلوه و مزمان. بیدونی چرا آب بستن بر عبادالله؟ گفتن یا مول حسین یا مول عثمان. حالا فهمیدی چرا انگوش قد کردن؟ ما نمیفهمیم بعضی موقع جریان چیه قاطی میکنیم. عزیزم به والله قسم به قرآن پیامبر سوگند، اونایی که جلو ابا عبدالله داشتن می جنگیدن به پیر به پیغمبر قسم نماز می خوندن. روزی 10 تا 20 هزار نفر در آب فرات غسل شهادت می کردند. عمر سعد می خواست بگه بریزید تو خیاب، بریزید جلوشون رو بگیرید، برید حسین رو بکشید، می گفت یا خیلت مسلمین، ای گروه مسلمونا، یعنی مسلمونا نماز جماعت میخوندن. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم نقل میکنه میگه سال بعد من شم رو تو حج دیدم، دیدم دور خونه کعبه وایستاده دارن بحث میکنن در مورد پشه‌ای که روی دست آدم باشه و بکشیش و خونی بشه دستت، آیا این خون نجس است یا نه؟ جالبه بدونید برعکس حکم فقهیه که شم رو میگه صحیح هم میگه، میگه اگر در حین خون خوردن باشد نجس است، در غیر صورت نجس نیست. برعکس حکم میگه برگشتم به شمر ابن زرجوشن گفتم یا شمر سال گذشته نزدیکی های همین زمان حج و بلی چرب عبدالله خون پسر پیغمبر را ریختید و امسال در مورد خون پشه‌ای سخن میگوییم؟ فکر نکنی یه آدم هایی بودن شاخ داشتن دوم داشتن از مریخ اومده بودن. روش بگم از تو دل همون جامعه اسلامی بود. کوفه دو تیکه شد، مردم چند دسته شدن. بذار دسته بندی رو بعد بگم که نشنید تا نگفتیم که بزنیم چکا میکنیم. یک، کسانی که معروف شده بودن به عنوان عثمانی اینا کی بودن؟ شیخین رو قبول داشتن، خلیفه اول دوم اول عمر رو قبول داشتن، در دعوای سیاسی که پیش اومده بوده بین، یعنی میگفتن امیرالمومنین قاتل عثمانه، میگفتن علی قاتل عثمانه و عثمان مظلوم کشته شده، یعنی ما شیخین رو قبول داریم، بعد شیخین کیو قبول داریم؟ عثمان و علی رو قبول نداریم. این دسته اول. دسته دوم اینجا چی گوش کنیم؟ شیخین رو قبول داشتن توی دعوای سیاسی که پیش اومده بود، کیو قبول کرده بودن؟ حضرت علی رو. عثمان رو قبول نداشتن، شیخین هم قبول داشتن. به اینو چی میگفتن؟ شیعه. دسته سوم شیخین رو قبول داشتن، عثمان هم قبول داشتن، حضرت علی هم قبول داشتن. اینا رو بهشون چی میگفتن؟ جماعت. اصلش اینه تعدادشون کم بود. آقا بهتون میگم دسته چهارم خلیفه اول و دوم شیخین رو قبول نداشتن، عثمان هم قبول نداشتن، فقط حضرت علی قبول داشتن. به اینو میگفتن رافضی. الان رفت این اسم چرخیده. مثلا بعضی موقع میبینی که یه کتابی داری میخونی از اهل سنت، میگه این متهم به شیعه بودنه. متهم به شیعه بودن نه که مثلا تو شیعه باشه، متهم به شیعه بودن یعنی بین علی و عثمان کدوم انتخاب میکنه؟ حضرت علی رو. وگرنه کیا قبول داره؟ ابوبکر. ابوبکر عمر رو قبول داره. مثلا به ابن ابوالحدید چی میگن؟ میگن شیعه است. دیدید؟ در اون که از نگاه ما به تعریف ما کاملا اهل سنت سنیه، چون ابن ابوالحدید گفت اصلا علی مقصر نبود. متوجه چی شد؟ رافضی هم که هنوز هم دارم میگم الان ما به شیعه که ما استفاده میکنیم، ما شیعه که اون موقع استفاده میشه چی بود؟ متفاوت. دعوای یه فتنه است. ما فکر کنیم یه بحثی پیش بده اجا خالی میشه، ماسمه میشه میره، بگه یکی خود تخت و کلش یادش بوده. بکرد این سادگی هاست. فتنه یا عثمان اثرشو که نشوندا؟ بیس سال بود، پنج سال هم بیرن مومنی، پنج سال امام حسن، پونزه بیس سال بود، ده سال امام حسن، یه در زمان معاویه بود. تو سال 61 هجری گفتن یا اومول عثمان یا اومول حسین. زهری که میگن برگشت، شما شنیدی میگن زهر چی بود؟ بگید عثمانی بود. بیزار بود از امام حسن. امام حسین میشست این پا میشه. زمانی میشه است که محسن پاشه تو اتراق کردنشون رو میخواست کاروانش با کاروان امام حسین هم مسیر نشه. دقت کنید ببینید چقدر عجیب، خیلی اهمیت داره. ما میخواست هم مسیر نشه. ده دقیقه ابو عبدالله کشیدش تو خیمه براش صحبت کرد، استدلال آورد. چی شد؟ منطق براش آورد. این برای چی اثر؟ برای آدم حلال خوری اثر داره که بخواد دنبال حقیقت بگره. وگرنه یه نفر از اومده استقلال پرسپولیس نشه این تیم 6 تا گل هم بخوره بازم طرفدار استقلال، 4 تا گل در 10 دقیقه هم بخوره بازم طرفدار پرسپولیس. هیچی عوض نمیشه. این اصلا تعصب به رنگ داره، اصلا به دنبال بازی خوب و اینجور چیزا نیست. یک کسایی هستن تو کشور ما که کم هم نیستن، تعصباتشون به جریانات سیاسی همین جوریه، این اصلا کاری نداره. گذشته 5 سال قبل آقا رو نمیگید. ای بابا شما 5 سال پیش داشتید من فوش میدادی، کتاب نوشتی تو در علیه این که کتاب هنوز هست، بعد این کتاب زندان رفتی تو. یه همه چی فراموش میشه. این نوش جون اون مردمی که آبازه تاریخشون 5 سال هست، نوش جونشون. باید سقوط کنم و به درکات جهنم برم. خدا عهد و خوبت با هیچ کی نمست عزیز دل من. کجای کاری؟ بکر شوخیه. شهر کوفه به تبع جریان سیاسی حاکم بر کشور دو بخش شد. محله بطیخ، کسی که کربلا رفتن میدونه اینا به هندوانه میگم بطیخ، سیفیجات، محله که به سمت سیفی کاری کوفه بود و محله که کنار آب بود سماک ماهی فروشا، به تیخیا شیعه بودند، سماکی ها عثمانی بودند. برعکس شیعه های خیلی داغی هم بودند. زمانی هم که امام حسین اومد ابن زیاد محله به تیخو کامل بست، گفت هیچ کس حق خروج نداره. که حبیب ابن مذاهب و مسلم، نه مسلم ابن عقیلا، اوکی مسلم، یواشکی کجا در رفتن؟ از تو محل شبونه رو دیوارا فرام کردن رفتن. اون 30,000 نفری که در کربلا حضور پیدا کردن عثمانی بودن، رو بدون سم اومده بودن برای کشتن، بگفتن حسین قاتل عثمان است. اومده بودن برای خون خواهی، برای خون خواهی که خونشو کی ریخته؟ خود معاویه و مروان. بعد همین طلحه ای که اشد الناس علی عثمان بود، پیرهن خونخواهی عثمان علم کرد تو جنگ جمل. تو بصره داشت مردم رو میشورون که به سپاه شطور سرخ موی بپیوندن. یکی بلند شد گفت ای طلحه، گفت بله، گفت این نامه ی توست که برای ما فرستادی و سراسر فحش بر عثمان است، چگونه چون این تغییر رنگ دادی؟ اینا کسایی که آبیده تاریخش رو بلند مدت سند رو در بود که بابا اینا این کاغذته، نامتی که برای ما فرستاده بودی. گفت عثمان موقع یک شهادت توبه کرد، گفت خب چه رفتی به علی داره؟ گفت ما میگوییم علی کشته است. چرا؟ من به تو میدم. اینا رفتن با حضرت علی بیعت کنن، دیدن یا خدا علی داره خودکار عوض میکنه، دیدن روغن چراغونش رو عوض کرد. گفتن چه داستانه چه؟ گفت این برای کار بیت المال بودی، کار شخصیه. یه سقلمه زد به زبیر، گفت زبیر، گفت بله، گفت کوفتم در شما نمیگه باشه بگم. یه سخنرانی کردم، کابینه جناب عثمان رو داراییاشو گفتم. تو کابینه عثمان کی بودن؟ یکم تعلقی به زبیر بودن، اینا وزرای عثمان بودن. آقای عثمان 52 میلیون یا 56 میلیون سکه موقع مرگش سکه از خودش بود. یه دینار 4.5 گرم، 4.5 گرم طلا بزن ضرب 52 میلیون 56 میلیون، عددش حسابش با خود اگه ماشین حساب جواب داد. بعد میگه اینا رو برداشته بودن، ذوب کرده بودن، ورق آهن کرده بودن، ورق طلا کرده بودن، ورقای طلا رو میذاشتن رو تنه درخت با تبر میشکوندن، ورقای تلاویدش هم با تبرش هم میگه دستاشون تاول زد. من نمیگم، طبقات ابن سعد سنی میگه تلها رو دورو بگیم چی کار، هر کدومشون یه جور علاقه با صدرات داشتن به خدا هست. یکیشون تو کار ماشین خود رو بود، یعنی این علاقه داشت چی جمع بکنه؟ اسب و شطور. اسب اون موقع پرشه الان بوده، شطور شاسی بلندش بوده. همین الان میچوفه به اسم کی میکنه برای اینکه لو نره؟ بگید مثل زنش میکنه. امیرالمومنین چی فرمود؟ گفت به خدا سوگند اگر خلیفه شده، اگر کابین زنانتان کرده باشه این پس خواهد. گفت نگفت به خدا، داستان همین داستان امروزه، یه کاری نکن پس فرد رو تو بخنده. حالا خنده اونا زیاد مهم نیست به قول من، چون اون فرشته های عذاب خدا علیه قدس ارشد، اونا خود ناراحتن، اونا ناراحت مانند است، خیانت به خون 200,000 شهید ناراحت مانند است. خیلی برام جالبه، خیلی برام جالبه که مردم صدر اسلام فتنه سامری رو تو قرآن میخوندن و باز میخوردن، این همون فتنه پیش اومد زمان خودشون. خدا شاهده سناریو همون سناریو بود، بازیگر عوض شده بود. یکی نه مشاکل بشه بگه آبا این فیلمو ما قبلا دیدیم، بازیگراش رو فقط عوض کردیم، داستان فیلم رو میدونیم. همه گول خوردن، همه گول خوردن. سخنرانی بنده قدیر مشهد 2 روز شباهت های حضرت قارون و امیرالمومنین و فتنه سامری رو گفتم. ببینید اصلا الفاظی که بعضا امیرالمومنین استفاده کرد با الفاظی که قارون استفاده کرد مو نمیزد. خدا شد پیامبر خدا رفت، امت به جای اینکه هارون انتخاب کنند رفتن سراغ یکی دیگه. بعد هارون هم سکوت کرد. حضرت موسی وقتی برگشت گفت چرا سکوت کردی؟ گفت انی خشیت و انتقول فرخت بین بنی اسرائیل، آیه قرآنه. گفت من فقط ترسیدم تفرقه بین امت توی موسی بیفته، سکوت کردم. ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، اینا منو ضعیفم کردن و نزدیک بود منو بکشن. وقتی دستای امیرالمومنین بسته بودن داشتن میبردن، همین آیه رو میخوند. حضرت موسی برگشت بهش گفت افتال علیکم الان، نامردم اگه زمانی گذشت 40 روز فقط نبودم، گوساله پرست شدید، توحید گذاشتید کنار. وقتی امیرالمومنین پیکر مطهر حضرت زهرا رو به قبر گذاشت، میدید چی گفت؟ گریه میکرد گفت یا رسول الله ولم یتد العهد، زمانی نگذشته من این کارو کردم، ای کاش دو سه نسل میگذشت. بله بشینیم فوش بدیم به بنی اسرائیل، فوش بدیم به امت صدر اسلام، فوش بدیم به کسایی که تو کربلا بودن که برای اونا فوش باید داد. نه اینکه ندیم نگی بگید آقا این اومد گفت نباید فوش داد. یه مش آدم مریض هستن این کلیپ کات میکنن دیگه. همون کاری میکنن که معاویه میکنن. معاویه چی گفت؟ یه تیکه از صحبت رو، یه تیکه از واقعه رو. حسنین در ماجرا خونی دیده شدن، بله بودن، اما در دفاع از خون عثمان. بابا رسانه شون بود، امروز شده تلویزیون، امروز شده بوق، امروز حرف میزنه. اون کسای صدر اسلام خوردن زمین که قرآن خوب نخوندن. ما هم میخوریم زمین اگه قرآن این داستان رو نبینیم. چرا اینقدر خدا هزار آیه در مورد همین بنی اسرائیل خدا آیه بود؟ هزار تا آیه، بعد 900 تا هزار، یک ششم قرآن ما در مورد این هست. بیکار بوده خدا؟ خیلی یهودی توفه بودن؟ نه که قرآن یک کتاب تفصیلیه میخواد همه چی شرح و بسط بده، نه آقا یک کتاب مختصر موجز و مفید اما تبیان لکل شریع. برای چی؟ برای که تو قالب داستان هارون داره ماجره صدر اسلام برایشون میگه، اون دنیا پوستشونو میکنه، به خدا قسم پوستشونو میکنه. چی میگه؟ میگه کور بودی ندیدی؟ پوست منو تو رو میکنه، میگه کور بودی ندیدی؟ بگنی ما مثلا نمیدونم میگه یادتون رفت؟ یادتون رفت پیامبر به معاویه گفت لعین ابن اللعین؟ یادتون رفت پیامبر وقتی داشت میرفت ابو سفیان که سواری خری سوار بود، یزید پسر ابو سفیان، پسرش اسم ابو سفیان، یزید که معاویه اسم همون رو، یعنی اسم داداشش رو پسرش گذاشت، داشت خره رو میکشید، معاویه هم داشت قول میداد خرج رو گل گیر کرده بود. بعد یه نگاش کرد و حضرت فرمود لعن الله، لعنت خدا، ادر راک والسائق والقائم، لعنت خدا بر اونی که نشسته و اونی که قول میده و اونی که میکشه. ندیدن مردم اینا رو، حافظه تاریخشون پاک شد. معاویه شد امیرالمومنین، بر 70,000 منبر علی را لعن کردن. این گذشته 70,000 منبر علی بن ابی طالب لعن شد. طرف تو قنوتش یادش میرفت لعن امیرالمومنین، به کفارش دستور داد مسجد ساخت. تا زمان هارون الرشید و بقیه تا زمان منصور دوانیقی قبر امیرالمومنین پنهان بوده، میدونید دیگه. چرا؟ چون اگر میدونستن کجاست میرفتن جنازه رو بیرون میکشیدن، جسارت میکردن. چی فکر کردی؟ نشستیم فوش بیرون خودتو دریا 70-80 سال فرصت عمر رو بهت دادن. خداوند متعال در قرآن خطاب به بنی اسرائیل میگه، میگه هر کسی فهوای آیاتینه، هر کسی بخواد حکومت ولی یه معصوم تشکیل بده آزمونش میکنیم. هر نخاله رو که ما اجازه نمیدیم به ولی معصوم برسه. که بنی اسرائیل خیز برداشتن برای تشکیل حکومت ولی معصوم، حاکمشون کی باشه؟ یه آدمی که گناه نمیکنه، یه آدمی که مستقیم فرمان از کی میگیره؟ از خود خدا. خیز برداشتن. عزیز دلم یه مشکی بگم بشنوی، خودت هم میدونی ما هم خیز برداشتیم برای تشکیل حکومت ولی معصوم وقتی انقلاب کردیم، ادعا کردیم، ادعای سنگین. چی گفتیم؟ خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از عزت خمینی محافظت کن. گفتیم. خدا مطمئنید؟ مطمئنید مهدی میخواد؟ گفتیم آره. سخت شده است بر ما زمان، اشتباه کردیم، قدر حسن و حسین رو ندونستیم. خدایا داد میزنیم. چی میگید؟ عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، صالح بعد صالح و صادق بعد صادق، عین السبیل بعد السبیل، عین الخیرة بین بعد الخیرة. ها عینه یعنی چی؟ یعنی کون خاک بر سرمون، این امامو بینمون در نداشتی، وای یادمون رفت. خدای کون کجاست؟ ها عین حسن، عین حسین، عینه پسران حسین، اماما. همشون صالح بودن، همشون صادق بودن، مثل نور بودن، مثل خورشید بودن، مثل ستاره بودن. عین سبیل راه به سمت تو اینا بودن. خدای کجا بفرست؟ اللهم عجلنا فرجا. او ادعا میکنید آزمون رو باید پس بدید عزیزم. حالا یه سوال، مقام حضرت موسی کجا؟ مقام حجت ابن الحسن العسکری کجا؟ اللهم صل على محمد و آل محمد. امام باقر علیه السلام در اصول کافی روایتش حضرت فرمود اسم اعظم 73 حرف است، یک حرف آن تا ابد دست خداست، از 72 حرف بعد آن که به بشر میدهد به انسان ها میدهد. موسی فقط 4 حرف در اختیار داشت، آصف ابن برخیا وزیر سلیمان یک حرف در اختیار داشت. حضرت موسی دریا شکافته، عصا اجتهاد کرده، گردباد آتشین درست کرده، از آسمون وزق باریده با 4 تا حرف. فرمود به خدا سوگند هر 72 حرف نزد ما عربیت هست. فقط میخوام برای که بتونی قیاس بکنی کی به کیه. سرسره رفتش هم درمون گفت یا علی محفظ حضرت پاچه زرد بسته و سرش در حالت افتضاح بود، روز آخر بود زربت خورد و پرد. گفت یا علی یه سوال دارم دلم مونده. گفت الان وقت سواله؟ این حال من نمیدونم. خود سرسره میگه من تشخیص ندادم رنگ پاچه رو سر علی اینجوری رنگ زرد شد. اون حرامزاده ابن ملجم میگه یه 1000 درهم داد فقط اون رو زهرآلود کرده، زهر رفت خود آهن. گفت بپرس. گفت تو مقام بالاتری یا حضرت آدم؟ گفت خب این چه سوالی تو میپرسی؟ من اگه بخوام جواب بدم ممکنه تعریف از خود بشه. گفت نه جواب بده برگردنت یا علی. گفت چون سوال پرسیدی کوتاه شد. گفت من. گفت چرا؟ حضرت یه دلیل قرآنی برای شما بده بکارش. گفت آدم رو خدا گندم برش حلال حرام کرد، اما خود اما بر من گندم حرام نکرده بود، نخوردم. بیشتر از این باز نکنم بس. ادامه داد. گفت تو بالاتری یا نوح؟ گفت من. گفت نوح آخر کارش نفرین کرد امتش. حالا که گفت خدا یه دونه رو زمین نذار، یه چیزی رو زنده نذار، اما من شماها رو نفرین نکردم. گفتم خدایا علی رو از اینها بکن. ولی عجب خطبش رو خوندی بالا منبر؟ چقدر خشم میگه ای کاش هیچگاه شما را نمیدیدم، به هیچگاه شما را نمیشناختم. جرعه جرعه جام زهر را در گلویم ریختید. خیلی عجیب خدا وکیل. امام زمانش رو داشت حرف بشون میزد همجور سیدن نگاه میکرد. گفت تو یا موسی؟ گفت من. موسی چندین مرتبه در قرآن داریم، 7 مرتبه داریم، خطاب به خدا میگه من میترسم از فرعون. نمیگم از تو میترسم، از کی میترسم؟ اینی اخاف. خدا بهش گفت ولا تخف اینی معی، حتی از من بودم نحن و نخاف، من داشتم میترسم از بره. اما خدا میداند که علی ابن ابی طالب در این دوران ذره ای نترسه. وقتی سوره براءت رو میبردم به سمت تمامی کفر و مشرکین ذره ای بر وجودم ترس ننشست. گفت تو بالاتری یا عیسی؟ گفت عیسی رو وقتی مادرش میخواست به دنیا بیاورد خدا به مادرش گفت یا مریم، ای مریم از خانه من بیرون رو. اینا آیه قرآن هم شد. اصلا اینجا محل زایش نیست، اما خدا به مادر من فرمود یا فاطمه داخل شد. سندش رو میخواد مستدرکون علی صحیحه این حاکم نیشابوری، حاکم نیشابوری اهل سنت جلد 3 سند شاموله بر کسا که بخواهی نم از کتاب هم بسرونت، نه فقط از کتاب شیعه. 3 روز تو کعبه بود. کعبه کجا؟ به جل مقدس کجا؟ گفت ما حضرت ابراهیم ایدارم تو بالاتری یا ابراهیم؟ گفت من. ابراهیم خودت قرآن بشید خدا برمیگرده میگه خدایا من لیجمعن قلبی برای که قلبم آروم بشه نشون بده مردار چجور زنده میکنه. گفت اما اگر تمامه دیده ماجرای چهار تا پرنده دیگه میکشندشون میاد گوشتشون رو قاطی میکنه و بعد جدا میکنه، اما خدایا جشمش کنه اگر اما شد بدانید اگر تمام پرده ها کنار برند ذره‌ای بر ایمان علی نافزوده می شود نه کم می شود. من به یقین رسیدم. بعد گفت تو بالاتر یا پیامبر؟ این عشقش. گفت انا من عبدون بنده هستم. من از عبید بندگان محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. غرض چی بود؟ غرض این بود که اینو به شما بگم این اهل بیت رو خواستن شبیه موسی خواستن نیست. یعنی امتحاناش مردونه تره. به خدا علی رو خواستی؟ کم آدمیه امتحان مردونه باید پس بدید. خدا شاهد اگه از اون امتحان از ما گرفته باشه. فرض بکن یه گروهی تو کشور بخوان آشوب کنن، بعد برن تو حرم امام رضا تحصن کنن، خوب گوش کنید، بعد دستور داده بشه که با F14 و F4 برید حرم امام رضا رو بمباران کنید که این حرم این سنگ و این طلا و چوبش مشتی سنگ و طلا و چوب بیشتر نیست که نارو بکشیم. خدا وکیلی مردم چی میکنه؟ مردم چی کار میکنن؟ من قضاوتی نمیکنم. تو ذهن دیگه مورد کنم امیر المومنی گفت به این صفحه قرآن شمشیر بزنید. بفهم کنم گوش کنم قرآن سر نیزه بود، فکر کنم میخوای زن بزن به صفحه قرآن. گفت به این کاغذ و دوات بین دو جلد برید زن بزنید. بعد فوش بهشون میدیم عجب احمقایی بودن. 10 ضربه مونده بود تا فتح صفه، 10 ضربه تا گردن معاویه فرصت بود. 10 آره عزیزم اینا تو راه هست، اینا تو راه هست، اینا فتنه نیست که آدم ما چیزی نگذروندیم. تو راه هست لتو غربلون نغربلت نمیر نوعی فرگوی شما هم غربالتون کنن اعلا کن بالایی تو میاد اسفل کن پایین اسفل کن چی پایینی تو میاد اعلا کن بالا مثل یه دیگه که هم میزنه تعدیگه میاد بالا و همینجه تعدیگه تو رو میاریم بالا بالا رو میبرن پایین. فکر کنم این سادگی هست مهدی خواستن. این کی رو میخواید میخواید کسی رو میخواید که امام صادق امام زمان خودش امام زمان خودش میده دیگه. فرمود من آرزوم اینه که مهدی رو درک کنم که تمام مدت عمرم خدمتگزار او باشم. قضاوت بخواه امیرالمومنین بالا مسجد کوفه بالا منبر کوفه خطبه میخون میگفت مشتاقم به دیدن او. امام هادی وصیت کرد به امام حسن عسکری گفت سلام مرا به فرزندم مهدی برسان. بگو پدر بزرگت خیلی دوست داشت چهره ماهت را ببین. یا عالم آدم منتظرش بودن. وقت نبوده تو شهر شما نیومدیم سخنرانی کنیم نشون بدم نام مبارک آقا صاحب زمان رو در تورات به زبان عبری در انجیل به زبان آرامی تو همین تورات انجیل الان موجوده. همه امت ها منتظرش بودن. بعد تو این ایروبی که کلن امامت براخون شده بود یه عده بلند شدن گفتن خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. خوشی هم زده بود زیر دلشون. ژاندارم آمریکا تو منطقه بودن همین آمریکا که الان مناظره و مذاکره و عینا خب همین ژاندارمش بودیم تو منطقه عزیز دلم میگفتیم گورو بابا آمریکا با آمریکا نمیخوان مرگ بر آمریکا ریختیم سفارت گرفتیم و بابا اینو چیکار کنیم ما امام زمان میخوایم. یه سوال میپرسم ما ایرانی آخه میدونی 4 تا زمان داریم، یه زمان ماضی، یه زمان مضارع، یه زمان چی؟ آینده، یکم زمان شاه. داستان میگیم زمان شاه. مردم ایران زمان شاه نماز نمی‌خوندن؟ هیئت نمی‌گرفتن؟ حج نمی‌رفتن؟ مردم حجاب نداشتن؟ یه بوده که پس چی نبود؟ چی فرق کرد؟ شاه اون موقع ادعا نمی‌کرد که ما بزرگترین جمعیت شیعیان دنیا رو داریم؟ چرا؟ داستان سر چی بود؟ داستان سر حسین بن علی بود. به خدا قسم سر حیوان من از ذلتش بود. میگفت نمیخوام. گفتن بخواه حسین. گفت نمیخوام. گفتن بیا یه تیکه یه امارتی بهت میدیم. گفت نمیخوام. گفت نمیخوام. سوره توبه آیه 24 هر کی برتون حرف زد آیه رو باز کن بذار جلوی چشه در بگه دینیمون داره یه قول بگو امکان اگه باشن ابنا حالا یه خود جا به جا میکنم آبا ابنا کن ازواج کن اولاد کن بابا هاتون داداشاتون زنتون بچه هاتون مساکنون ترزمونه ها خونه که دوستشون دارید تجارتون تخشمون کساده ها تجارتی که میترسی سودش از دست بدید اموالون اخترفتموها اموالتون احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله اگه اینا از خدا و رسولش جهاد در راه خدا بیشتر دوست دارید فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین منتظر باشید تا امر خدا بیاد سراغتون و شما فاسقید هدایتتون نمیکنن امر الله میده خودم چی استفاده میکنید در طوفان نوح یعنی با قوم نوح هیچ فرقی ندارید اگر فقط کافی زن و بچه‌تون و خونه‌تون و پول و پلتون از خدا و پیغمبر و جهاد در راه او بیشتر دوست داشته باشید نمیگه اینا رو اصلا دوست نداشته باشید اصلا حرف قرآنی نیست میگه اینا رو بیشتر دوست داشته باشید فاسقی فاسق چرا؟ چون عمر سعد خدا شاهده ما مسلم دوست داشت اما ملک ری رو بیشتر دوست داشت سند دارم بیارم وقتی سر بر نیرف حضرت زینب نبی کرده سلام الله علیه هم میگه دیدم چهره نحس و سر پر عشق شد گریه کرد گفت آخ دیگه نمیخواستم به اینجا بکشم اما کشید ابو عبدالله آخرین مکالمه که با عمر سعد داره چی میگه؟ میگه ای عمر نمیبینی رنگ گندمش رو چی که انداخت به ما به زمانش چی گفت؟ گفت جوش ما رو بسه به خدا ندید دعوا سر حسینه آخر زمان حسین روم میشه دوباره حسین روم میشه دعوا سر نوبده دعوای نوبده هم سر کی بود؟ سر حسین حسین دوباره روم میشه این راه به مایی رو دیدی؟ روم میشه سال بعد تو ایران شده یعنی هم تو عراق هم تو ایران همه جا بریزه و هم روز به روز بیشتر میشه ببینید تو از اون طرف وهابی ها علم شدن میبینی؟ میاد تو معاوراشو میگن امیرالمومنین یزید بن معاویه ای بی نداره بس بگم باید رو بشه جریان تا بفهمه این پیرمش کیه این ریشی که واسه ما مسلم بذاری خط نشونه به قرآن ما مسلم میتونست بره با یزید ببنده همشون بسته بودن همشون بستن با یزید یا حسین چراغی که به خانه رباز بر مسجد حرام جون تو بپا جون تو بپا میخوای بذارم اینجا حضرت عباس یه مثال بزنم ببینی کجای کاری شمر ملعون اومد اما نام آورد من میخوام اینجوری فکر کنم خب الان که شب عاشوراست یا شب تاسوعا نعم شده حالا اینجا ما 60-70 نفر که بیشتر نیستیم خب ابا عبدالله هم به ما بهش نشون داد و گفت چی میشید؟ بگید همه تون کشته میشید شهید بزامن این امانامه رو قبول بکنم برم تو سپاه اینا بعدن زنده بکنم بتونم خوب خواهی کنم بتونم ضربه بزنم عباس بتونست میشید یه جا دیگه ببینیم عباس ابن علی علیه السلام شده تو آبه نشسته آب آورده بالا تحریم بر خیمه ابو عبدالله تحریم کردم بستم یه نفر تونسته تحریم رو بشکنه آب آورد برای نگاه کن ببین من خواهم جا رو عوض کنم چی میخواست بگیم؟ خب من اگه الان اینجا آب بخورم تشنگیم رفت بشه با انرژی بیشتری برمیگردم تشنگی نیستم دو اینجا آب بخورم اونجا از مش آب نمیخورم به یکی بیشتر میرسه قذر کردن اتشال حسین ریخت آن دوستان سر فهم همین هست دوستان به والله سر فهم همین هست بنی اسرائیل وقتی از دریا رد شدن خدا گفت آزمون ها شروع شد اولین آزمونی که ازشون گرفت چه بود؟ آزمون نظامی ازشون آزمون اقتصادی ازشون آزمون فرهنگی اجتماعی ازشون آزمون تفرقه ازش گرفت همه اینا رو اگر خدا خداست و اگر ما به سمت ولی معصوم رفتیم از ما میگیم ببین چی شد ولی معصوم بهشون گفت یا قوم، ای قوم، ادخلوا ارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. برید این سرزمین مقدس رو بگیرید، برسید به زمین مقدس، اینجا عذار شماست. خدا وعده داده وارد چی حضرت موسی بهشون گفت. چی گفتن؟ گفتن لن ندخلها ابدا، عمرن نمیریم، فذهب انت و ربک، خودتو خدات برید بجنگید. از ما امتحان گرفت که نگرفت؟ گرفت. امام خمینی گفت گفت برید پوشکان، برید این زمین رو بگیرید. از سر قضا مقدس هم نبود خرمشهر، این زمین رو مثل بقیه بود، بعدش مقدس شد. بعد اون خونهای پاکی که ریخته شد الان مقدس رو با وضوع آدم باید بارد شهر شد. اما جاش پوشکان یکی که زمین بود، گفت برید بگیرید. یه سوال، مردم گفتن میترسیم. میدونی اومدت موسا چی گفتن؟ گفتن نمیریم. گفت چرا؟ گفتن این نفیها قوم جباری، اینا زورشون زیاده به لحاظ نظامی، ما میترسیم. اینا موشک کروز دارن، اینا موشک اسکات دارن، اینا تانک چیفتین دارن، اینا سوپر استاندارد ها رو دارن، اینا هاپیما میراج دارن، اینا شیمیایی دارن. یا موسا بریم. امام میدونی نونی شکلای شلمچه چیه؟ تو کربلا چهار نونی بچه چجوری پرپر شدن؟ امام میدونی این زمینایی که چاله میکندن توش قیر میریختن، تو آفتاب خوزستان میشد باطلا، بعد میشه خاک میپاشیدن، این رزمنده که میدوید نمیفهمید زمینه، یه هایی میرفت تو قیر دا. امام میدونی فوگاز وقتی بزنه آدم میسوزه استخوناش میمونه. امام میدونی سی سال آدم خس خس میکنه واسه شیمیایی؟ یعنی چی؟ کسی از این حرف زد؟ رفت. بعد چی گفت؟ گفت امتی را که من دارم رسول الله نداشت. راست کن، به خدا راست. یه سوال، ما عاشق چه شبنه ما خونده بودیم؟ بوده خوشگلی امام بود، پولدار بوده بود. حرف رو میده چی بود؟ حرف مردم تو تشکیل انقلاب این بود بابا جوان گوش کنی، اگه بهت نگفتن، اگه گازی در آوردن بهت گفته نشده، مدرسه بعد میگفته، تلویزیون بعد میگفته، این بود. گفتیم خدای ما مهدی رو میخوام، غلط کرد. گفت از کجا من اون راست بگیم؟ یه عده‌ای هم از اینجا نامه نوشتن یا حسین تو رو میخوام بیا. میدونی مشکل پس مردم کوفه چیه؟ مشکل مردم کوفه این بود، میگفتن مسلم، مسلمم نقدی، من تو را قبول ندارم وگرنه حسین را قبول دارم. زمانی که هانی رو گرفتن مسلم فتوای جهاد داد، گفت الان باید بریزیم تو قصر ابن زیاد. گوش کنید، گفتن نه تو نمیتونی فتوا بدی، تو فتوای جهاد نمیتونی بدی. سلیمان استاد خزاعی گفت میروم و همچون یعقوب عشق میریزم برای یوسفم که در راه است. گفت من منتظر میشم تا یوسفم بیاد. یعنی کی؟ یعنی حسین بیاد. ولی امام حسین، نائب امام حسین نماز مغرب و خود با 17000 نفر میگن نامه نوشتن دیگه، این جماعت چند هزار نفری بود. برگشت دید جماعت نیستن. بسو بهتر میگم، نماز مغرب رو با مسلم خوندن، نماز عشاء رو با ابن زیاد. صحبت مردم کوفه این نیست، خطای مردم کوفه این نیست که کجا بودید تو کربلا. صحبتشون اینه کجا بودید وقتی مسلم تنها تو کوچه ها داشت میجنگید. به والله اگه میتونی جواب برام بیار. نمیتونی، چون داستان همینه. چون وقتی کربلا بستن گارد ویژه ریختن تو خیابونا، نمیذاشتن مردم برن. بعدش چی شده؟ بعدش که خراب شده، بعد که مسلم تیکه تیکه شده، بعد که سر حسین معلی بر روی نیزه رفته، سلیمان سرعت اومده میگه میخوام برم خودمو بکشتم بدم. به چه درد میخوره الان؟ اون موقعش که باید میومدی وسط نبودی. خیلی واضح دارم حرف میزنم. مشکل مردم کوفه این بود. گفتیم ما مهدی میخوایم. گفت از کجا معلوم بجو؟ بچه های یه کوچه بودیم دیگه، هی زدیم لامپ تیبر رو شکستیم، پروژکتور عالی بود، هی میشکستیم، یه دونه گذاشت شکستیم، دومی رو گذاشت شکستیم، سومی رو گذاشت شکستیم، سومی رو خیلی بد شکستیم، تکه تکه کردیم، چهارمی رو گذاشت برقش رو بد کردیم، پنجمی رسید 11 تا پروژکتور رو کشتیم. بعد خدا گفت ظاهرا شما از نور خوشتون به درک برید تو صحبت. تا موقعم که آدم نشید اهالی این کوچه دوست دارن چیکار کنن؟ داری که باشن. خدا گفت میگم برو بابا تو دوازمان نمیخواد به درک برای خودتون هم درست دارد. آقا گذشت، سالها گذشت، افراد دیگه رفتن اداره برد گفتن آقا بچه های ما یه غلطی کردن، بزرگتراشون پیدا شده، عالماشون گفتن بچه های غلطی کردن، شما بیان قول میدیم نا تربیت شدن، ادب شدن، تربیت شدن، ادب شدن در گذر زمان، فهمیدن باید چی کار میکردن، قول میدن دیگه نشین. خیلی اصرار کردن، خدا گفت باشه یه لامپ صد بهتون میدم. چه چه لامپ صد پروژه که گفت نه یه لامپ صد بهتون میدم، با این لامپ صد امتحانتون پس بدید. اگه شما لامپ صد هم مثل پروژکتور اینم همون نور رو داره دیگه، چون اصل مشکلت من احساس می‌کنم بسر نور تو هم نور مشکل داری. حالا چه لامپ خوب چراغ قوه چه خورشید ها، اون لامپ صد بهتون میدم چیکار کنم. مردم کوچه وایس من رو چه وقت سینه سفر کردن گفتن دیگه نمی‌رسن در بحث سر این بود. گفتم خدای امام زمان تو بفرست، گفت نمی‌فرستم. خود امام زمانش گفت فرج و الا رو با تعهدی سلام برید سراغ علمای دینتون. شما اگه راست میگین، اگه امام زمان میخواد برای چی؟ تو برای دین میخواد، خب برید سراغ دین. ما هم که نمیفهمیم، اومد رفت سراغ اونا گفت ببینید راست و سینی با تو صحبت کن، شماها از ما دین رو بهتر میدونن، اصلا ما دین رو به واسطه کی؟ شماها شناختید. میدونید علویایی که تو سوریه هم اهل بیت خدا میدونن، بعضیاشون خود دچار قلوب شدن، ولی چه جوری هم چه تو کوها بودن، بین اهل سنت بودن، اینا کشدار میشدن، فقیه بینشون نبود، عالم بینشون نبود، خرافات بینشون نبود. علامه هلی ها بر مال سنت، خواجه نصیر الدین ها بر مال سنت. و اگر تو چه میفهمیدی؟ من چه میفهمیدم؟ بالا صادق چه بالا باقی چه به خدا خونه ها بخشون سرها به روی دار بخشون. بعد گفتیم ببینید آقا شما اینو میفهمید، بیاید خودتون با هم یه جلسه بذارید، یکی از خودتون رو بذارید تاکه هر چون بکن بوشیدن از بوشتن. این شد مجلس خود به من زنده چی میگم؟ یکی از خودتون رو بذاره هر چی گفتم گوش بده هیچ وقت. آقا شما گفتید ما آقا برید این زمینو بگیرید. چش پیغمبر معصوم گفت برید، نرفتن. ولی یه غیر معصوم گفت، ولی بقیه معصوم نیست، گفت برید. گفتیم چش فوش بدید، خدا بیشتر از این دیگه چیکار کنم؟ این آزمون اقتصادی شد، آزمون جوادش، آزمون اقتصادی با موسی رو برات بگم. آیه قرآن دارم برات بگم. اینش هم خیلی جالبه. این چی شد؟ رسیدم به یه جایی، حضرت موسی گفت از اینجا تا زمین موعود یه چند روز پیاده راه. گفتن موسی چند روز؟ گفت حالا یه راهی هست. نه بگو چند. میدونی اگه بگی چند روز مشکل حل دیگه. طرف میتونه نفاق پوشش کنه. متوجه چی میگم؟ چون منافق بازی در میاد. اصلا این نفر میگه آقا یه دو سه روز تحمل بکن من پولتو میدم. میگه چند روز؟ میگه سه روز. بعد سه روز میشه چهار روز باباتو در میاد. اما اگه نگی اونجا معلوم میشه چقدر به تو اعتماد داره. خدا گفت نگو موسی. حالا بحثه، بعضی میگن خدا ازتون انسان نمیدونست، جبرئیل بهش گفت این ولی رو بیا اونجا. خوب دقت کن، اونا دنبال چی بودن؟ زمین موعود بودن. من تو دنبال چی بودیم؟ زمان موعود. گفتیم خدایا چقدر باید تلاش بکنیم با بشارت نداره، چون اگه بگم 20 روز ادا در میاری پروژکتور که زدم دوباره زد میشون. فهمید چی شد؟ چقدر یه خورده رفتن حضرت موسی، خدا براشون از آسمون آوردن آیه قرآنش، سوره مائده آیه 60 و امثال اون میتونید برید ببینید، سوره اعراف آیه 160. سنگی داشتن کلمن همراه، هر جا چشنشون میشد میذاشتن رو زمین، اساسش میزد شور و شور 12 به چشم میشد، آب عالی 20 گوارا میخوردن، گشنشون میشد از آسمون من و سلوا گلدرچین بریون انجام. بعد این طرف چی؟ روی خارایی که اونجا بود یه شیره میمد بیرون، اینو با آب قاطی میکنش چیز خوشمزه بود. یه چند روزی گذشت و قضاشون شده بود این دیگه، با قضای واحد داشتن گشته نمیموندن، سیر بودن. یوهوی برگشتن بودن یا موسا بودن بودن چه من بیتونه؟ بودن یا موسا اینجوری نمیشه بودن. برای چی؟ بودن به از قلبتون به هنگامی که گفتید یا موسا، آی موسا لن نصف رو علا تا آمان باید دیگه خسته شدیم از جنس یکسان. دوستان اون مدل مختلف میاد. لکسورا رو تعامل واحد لنا میدید از آن عربی یعنی چی؟ یعنی نفی تا ابد، یعنی عمران خودمون. گفتن عمران ما صبر نمی کنیم. فد اولنا ربک، بگو خدات. دقت میکنید که بیشتر خود نمیگه خدا منو، میگن چی؟ خدات. فد اولنا ربک مم ما تون به طول ارضو من بغله ها و قصاه ها و قوم ها و عدس ها و بسر ها. سیب زمینی پیاز میخواییم مصادلم لج زده برای جعفری سیب میخواییم حویج حویج سفارش میخواییم حفظ و مصادلات میخواییم یه قاله گفت اتستبدلون الذی هو عدلاب الذی هو خیر دارید عرض موعود حکومت ولی معصوم رو عوض میکنی با سیب زمینی پیاز با مال دنیا گفت برو با همینجوری گشنمه گفت کدومتون از گشنگی مردید کدومتون از گرسنگی مردید گفت هیچ کدوم اما دلمون زده غذای یکسان لن از بلالا تا آمه باید بده بیاد به خداتون وگرنه از جامون تکون نمیخورد حضرت موسیمی چی گفت؟ یه چی گوشکاری شاه کاره گفت اه به تو مصرم به درک برگردید کجا؟ بعضی میگم مصر یعنی شهر بعضی میگم مصر یعنی آمد گفت اینا رو تو مصر تو داشتی؟ یه سوال مگه حضرت موسی فرعون و جنود فرعون سربازان فرعون رو نابود نکرد؟ چرا اینا پس تو مصر نموندن همونجا بکنه تشکیل بودن؟ جا به اون خوبی سرزمین های آباد قصر های آماده نه بابا چیز نمیخواستن چی بگم ژاندارم آمریکا تو منطقه بودن نمیخواستن که اینا میگفتم اون مهدی میخواد یه چیزی بلذی هو اتصدرون الذی هو ادب بلذی هو خیر خیره رو میخواستن موضوع حاضر هم نخواستن تنبل شده بودن خوشی زده بودن دلشون گفت اه به تو اه به تو میگم چیه گم شد یه چیز اینجوری بتونه از جای بالا پایین اومدن میگن اه به بالاتر پایین اومدن خب اینا رو زمینن وقتی میگه اه به تو یعنی چی یعنی شما خدا به حضرت آدم گفت چی؟ عبود کن، اه به تو یعنی مقامت اومد پایین تر گفت اه به تو مصر خیلی جالبه یعنی شما به یه مقام پایین تر دارید برید به مصر گفت بری تو، منم میریم، چی بگیم؟ آقا میگه چی شده؟ گذاشتن برگور برمیاری میریم باید هم شما هم ای و هم بس اشتباه کرد رفتن گم شدن تو جا صحبت اینجاست اینش خیلی دردناکه متاسفانه خدمت شما رو عرض کنم اگه یک کسی حکومت ولی معصوم بخواد بعد بزنه زیرش به حالت قبلی بر بگید نمیداره پوستش خدا میشن گفتن اشتباه کردیم علی نمیخوایم بابا این عدالتش چقدر زیاده گیر کی افتاده من معاویه پوستش رو کرد گیر حجاج ابن یوسف افتادن که دونه دونه اینا رو میذاشت به دیوار روشن خونه میساخت عمر بن عبدالعزیز معروف به عمر ثانی این خلیفه اموی بود از بقیه‌شون بهتر بوده میگه اگر در روز قیامت و روز محشر تمامی امت‌ها اراذل و اوباش و صفاکان خودشان را جمع بکنن خدا بر روی یک ترازو قرار دهد ما حجاج بن یوسف را بگذاریم این بر سنگین تر است اینا اعتراف خودشون بود گفت پوستتون میکنه نگاه بکنید آیا مردم کوفه بعد از امیر مؤمنان رنگ خوشی میدن؟ بسید تا کی؟ تا همین الان تا الان دیدن برید برید به چی معروفن؟ کوفی لا یوفی کوفی وفا نمیدن الکوفا حایی الکوفا ما دام الدحر فالقدر معروفا آی کوفه تا زمانی که تو هستی تا زمانی که دنیا تو پدر سخته که شما معروفی اینا بزرگ مثلا خودشونه اینجوری بابا شده میگن شبی که امیر مومنان آه زد از دست اینا که نفری کنه به خدا علی رضی الله بگیر میگن نطفه حجاج بسته شد همون شب خدا گفت یکی فرستادم بیاد درستتون کنم بعد اینا گفتن برمیگرد بگو میرس موسا هم نمیخواییم آقا برگشتن چی شد؟ یتیهون فی الارض اربعین سنن 40 سال گم شدن تو بیابونا شب میخوابیدن صبح هر چی را میرفتن شب میخوابیدن میدستن جا اولشون گم شدن در زمین گم شدیم در زمان چه زبونه؟ آیه فراز دعاشو برات بخونم دانو بخوندی هر جمعه الا متا احار و فیک یا مولای، الهی یعنی به سوی متا یعنی کی، به سوی کی، آدم به سوی کی میگه؟ یعنی نمیدونم کی، تا کی پیرون باشم، تا کی نمیدونم چطوره، چی شده، ما افتاده اینجا، انگار تو گردباد زمان گیر کرد. با همین هست آقا بعد چه سال بودم قلب کردیم شده باشم، بعضی میگن یه نسل عوض شد. بعد این حضرت موسی چی گفت؟ اینجاست که خدا میگه ولی معصوم ازتون میگیرم. گفت ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، منو داداشم بذار کنار، منو داداشم بذار. حضرت موسی رو ازشون گرفت به هارون. 40 سال گریه غلط کردیم، اشتباه کردیم، شکر خوردیم، حضرت موسی رو دور برگرد. رفتن آزمون بعدی، این خیلی مهمه، آزمون برادر سامری. چرا میگم برادر سامری؟ برای که برادرم بود به خدا قسم، از اولاد حضرت یوسف بود، از رهبران انقلاب حضرت موسی بود، شونه به شونه حضرت موسی میزد راه میرم بکره هر کسی میتونه من میتونم گوساله بسازم؟ نه، باید یکی بسازه وصل باشه به یه جایی، منتسب باشه به یه جایی. حضرت موسی رفت تورات براشون بیاره، گفت من نیستم هارون، رفت سامری اومد. سامری یه چیزی به اینا وعده داد خیلی قشنگ، ببینید چی گفت؟ گفت ببینید عرض موجود موسی رو شما خودتون دیدید؟ گفتن ما هیچونو ندیدیم، داریم میریم ببینیم. سامری گفت نمیدونی چه چیزا توشه، شیر و عسل تو جوبش داره، یک جایی توش مریضی نیست، توش سختی نیست. یه سوال من از شما میپرسم، در مورد حکومت امام زمان بعد از ظهر چی شنیدید؟ همینا رو نشنیدید؟ نه مریضی داره و صلعت سبا در رند خودان با هم دوست میشن؟ عجب چیزی شنید. گفت ببین نسیه است، میخواید براتون ردیف کنم همینجا مصر؟ ببین حضرت موسی وعده یک آرمان شهر اینا میده که مردم تا الان ندیدن. سامری وعده، خوب دقت کنید، سامری وعده آرمان شهری رو میده که مردم قبلا چیه بگید؟ دیدن. امروز چه بگم؟ یکی اومد گفت برسیم به حکومت مهدی، یکی دیگه گفت میخوای براتون ردیف کنم سوئیس همینجا، نیویورک همینجا براتون ردیف بکنم، لاس وگاس ردیف بکنم. اهل فن میدونن چه میگه، سین سیتی، شهر گناه. چقدر جالب، موسی وعده شهری رو میده که ندیدن، سامری وعده رو میده که اینا قبلا چیکار کردن؟ لمس کردن، نقد رو گرفتن، نسیه رو فروختن، گفتن ولش کن نقد رو بچسب. گفت حالا میخوام شبیه مصر بشم، فکر باش. گفت میدونی مصری‌ها برای چی اینقدر موفق شدن؟ گفت برای چی؟ گفت برای اینکه گوساله پرستیدن. ببین دیگه مهمترین خدایانی که در مصر پرستیده میشد گاوه چی بود؟ آپیس. گفت آپیس این گوساله طلایی، گفت آپیس کسی که تاریخ خوندن میدونن چیه. گفت میخواد، گفتن ایول پس بعد اینجوری بشه، گفت آره باید دین خودو بذاری کنار، فرهنگ خودم بذاری کنار، شبیه مصریاتی. میدونی که چیه دیگه؟ این کسایی که رفته بودن اروپا غرب زده شده بودن برگشته بودن، بعدشون خیلی غرب زده شدن، خیلی بدجور غرب زده شدن. یه مثالی من براتون بزنم، تو اروپا عکس میخوام بگیرم، من عکس میگیرم میگه بگو سیب، بگو پنیر، بگو چیز، این میخوام فقط لباسش بشه ای. اون بدبخت هم لبلوچاشو مثل ماست، دوربیناشو هم مثل ماست، فرقی نداره، آدمه. میخوای عکس بگیری میگه تو هم یه چیز بگو ای، منتها سیب ما اونجا چی دیگه است ها، اونجا میگن سی پیچ، پیچ یعنی چی؟ هلو. اینا بدبخت ها انقدر غرب زده شده بودن، برمیگشتن ایران میخواستن عکس بگیرن، میگفتن بگو هلو لبا خونچه. نمیفهمی بابا هلو رو برای این میگه، اینجا تو باید یه چیز دیگه بگی. اینجوری غرب زده میشدن، این که چطوری عکس میگیرن هنوز هم مونده میرن میگن بگو هلو. میگه روی سه تا خلوچه رفتن، رو باید بگم براش چه بزاری هم هستن، سه تا خلوچه رفتن چه دوستی توی دوهاتی، آقا سگ اونجا دنبالش میشه، اینا زدن توی طبیله گاوی، آقل گاو زدن، آقل گاو مثل آقل گوسفند نیست، آقل گوسفند کلا باید ببندی چون بوز بازیگوش در میاد، مثلا گوسفند میتونه زیر اینجا در بیاد. گاو اینجوری نیست، یه دونه چوب میذاری با سینه های بیاد گاو دیگه میخوره هیوان، میخوره هیوان. اینا رفتن اون چوب گیر کردن، ببین چرا؟ چون این همین گاوه هی میبادن میخوردن هیوان بیاد میخوردن، کارشو تقلید کردن از این. نزدیکای دندم از اون صبح شد یه بچه کله صبح چیکار داشت میکنه، دوید اومد و بنده خدا قضای حاجت برش واجب شده بود، اومد توی طبیله گفت هیچ کی نیست دیگه، چون تاریکه. این تا نشست کارشو انجام بده یعنی سه تا چش دارن نگاش میکنن. شلوارش کشید بالا در رفت. شلوارش کشید بالا در رفت و اینو گفتن ای خاک بر سر ما چقدر خول بودیم. فهمیدی چی شد؟ راه رفتن اینجوری بوده. ما به این راه صاف میرفتیم بخوردیم و بعد چیکار کردن؟ هر سه تا اومدن شلوارشو در آوردن یه دور اونجا از روی واقعیت کردن و شلوارشو در آوردن از رفتن. فکر کرد این کارم بکنه کنارش. گفتی چی شد؟ آدم قلب زده اینه. اینا مصر زده شده بودن. بعد ماجرای سامری خوب گوش کن. بعد ماجرای سامری اتفاق چی میفته؟ یه نفر کشته میشه تو بنی اسرائیل. درسته؟ بعد خدا میگه برای اینکه قاتلش پیدا بشه چیکار کنید؟ میگه باید بهت یه گاو بدم. چرا میگه گاو بدم؟ چون میدونستی بیشرفا خوب به گاو به دلشون چی شده؟ نشسته. بعد گفت نمیخواستم بکشم. چون مصر زده شده بودن، چون غرب زده شده بودن، دوست داشت. میگفت راه رسیدن به غرب باشکوه کنار گذاشتن آیین موسی و پرستش گوساله است. و گوساله طلایی رو میپرستیدن دیگه. گفتن خدایا گاوش چجوری باشه؟ خدا گفت زرد باشه. افتاد دوزاری. هر چی اینا در میرفتن خدا دقیقاً آدرس میداد. کار به کجا رسید؟ آخر یه گاو بیشتر شبیه اون گاو نبود. تو گل بنی اسرائیل جالبترش اینجاست. چجوری اون گاو صاحب گاو راضی کردن؟ معادل وزنش چی دادن؟ گوساله سامری جنسش چی بود؟ طلا. خیلی باشکوه این کتاب خدا شاهده. این کتاب شاهکاره. به بالله مثلا درست باید بخونیش. یه آیه دیگه بهتون میگم. میگه یه جا دیگه اینقدر حضرت موسی رو اذیت کردن میگه کوه رو گرفتن بالا سر اینا نگه داشتن. کوه گرفت بالا سرش فکر کنید یه کوه از ریشه در اومده بالا سرتون نگه دارن. گفتن خدا غلط کرد. آخر آیه میشه خدا میگه دروغ میگویند هنوز هم محبت گوساله در دلهایشان است. فهمید چی شد؟ الان هم بحث سر اینه جمهوری اسلامی باید تکلیفش روشن کنه، مسئولین جمهوری اسلامی باید تکلیفش روشن کنن، مردم جمهوری اسلامی که همشون مسئولن باید تکلیفشون رو روشن کنن که چی؟ مهدی میخواد یا نه یک کشور متمدن عین لاس وگاس اینجا تهران برات ردیف میکنم. تکلیفت رو روشن کن. اختیارم با خودته. اختیار با خودت. بابا داره سخت میذاره. آره اگوشنگی که نموردی که. ببین چی جوری مثال رو زدی. اگوشنگی که نموردی که. از گوشه ایش نمون فتنه مذهبی کرد عزیزم سامری. آزمون بعدی فتنه کرد یکی از آخوندهای قوم موسی بلند شد جلوش بلعم بابورا مستجاب الدعوه. میگفت خدای ببار آسمون میبارد. میگفت خدای آفتابیش ببار آسمون آفتابیش. این آدم خیلی عجیبه ها. از علمای امتش بود جلو حضرت موسی و ایسا. این آزمونا رو فکر کرده قصه کلثوم ننه قرآن داره برای من تعریف شده. میدونی خدا با چه لفظ یاد میکنه از بلعم بارا؟ کلب سگ سگ به سگ خدا فوش میدونیش. عزیز دل من به نظر من همه چیز روشن خیلی واضحه برای کسی که بالاخره تشخیص بده مهدی میخواد. اگه مهدی میخواد با کشتی حسین فقط اینجا بهش برسیم با دستورات حسینی بهش برسیم. آخرش هم میدونی ضروری که رقم میزنن اونایی رقم میزنن که پیرن مشکیان. به خدا پرچمهای سیاه خراسانه که میره صوفیانه رو میشونه سر جاش. یه تیکه بعد از انجیل هم بخونه همین تو همین انجیل الان هست. یه از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امتهای زمین سینه زنی کنن. واسه کی سینه میزنن؟ چرا میگه جمعی امتها؟ آقا صاحب از زمان میاد خودشو معرفی میکنه به کی معرفی میکنه؟ میگه النجد الحسین قتلوه اتشانا. میگه من پسرم همون حسینی هم که تشنه کشتنه. عجب پس مردم دنیا حسین رو میشناسن. بله که میشناسن. 5 سال الان تو نیویورک تو منهتن حسین دی دارن برگزار میکنن. 20 میلیون پیاده میرن کل مردم دنیا رکورد گینس رو شکسته. کل مردم دنیا میگن بابا اینا کی هن چی میخوان؟ میگن حسین میخوان. بعد یه عده سفیانی زاده هم میان بمبگذاری میکنن. ها روشنه بچه ابو سفیان؟ خبر داری تو دمشق یه سنگرشون چی پیدا شده تو سوریه؟ تو سنگر این سلفی ها چی پیدا شده؟ نوشته ما به زودی حکومت را شرایط حکومت را برای ظهور معاویه ثانی فراهم میکنیم. موثق دارم بهتون میگم با یه واسطه. شرایط را برای ظهور معاویه دوم فراهم میکنیم. در شهر دمشق مجسمه از امیر مؤمنان یزید ابن معاویه رضی الله عنه خواهیم ساخت، در حالی که دست حسین ابن علی را در حالی که سر حسین ابن علی را در دست راست دارد. اینا داره گفته میشه عزیزم. برید یه نگاه کنید تو سوریه مردم از رو دارالاماره میبزن پایین، تو سوریه سر بچه 6 ماهه میبرن، تو سوریه تو دختر بچه دختر بچه 3 ساله سر پدرش رو میبرن. فیلماشو دارم بس نکردم براتون پخش میکردم. همه چی جوره، متوجه چی میگم؟ ما توقیف نمی کنیم، غلط بکنیم توقیف کنیم، اما اینم میتونم بگم که نفی هم نمیتونیم بکنیم، بگیم حتما نیست، به خدا نمیتونیم. چقدر آمادی؟ کجای جریانی؟ که اگه طوفان نور بیاد، که اگه اون امر الهی برسه، پسر نور نتونه سوار بشه. آیا طوفان رو ندید؟ چرا؟ قرآن یه کان من المغرقی، این از قبل غرق شده. اسمش تو لیست غرق شده ها بود. میگن روز الست ما خودمون انتخاب کردیم چه زمانی به دنیا بیاییم. میگن آیا قرآن هم داره؟ علما بحث میکنن، میگن ما خودمون، میگن اون پرترین ها و سمجترین ها و اونهایی بودن که گفتن ما میخوایم پا مهدی باشیم، خودم رو اون آخر به دنیا بیام. خدا گفت سخت ها، دین نگه داشتن سخته، و نه میخوایم باشیم. شیرین زیباست، مهدی عزیز است به هر کس ندهندش، پر طاووس به کرکس ندهندش. جمهوری اسلامی هم تا موقعی که علم برداشته برای امام زمان کارش پیش میره. اگر علم رو برای خودش برداره میخوره زمین. امام صادق فرمود هر کسی واسش علم برداره قبل از ظهور چیه؟ باطلش. اینو دیدید؟ آره. اینو واسه چی میگه؟ اینو بعضی وقت دیدم یه سری جدید هستن اشتباه تفسیر میکنن. اینو میگه هر کسی واسه خودش پرچم برداره. اما اگر مثل حضرت زید بن علی علیه السلام که امام صادق برایش اشک ریخت و روایتی که در تایید او ارجحه، امام صادق میفرماید به خدا قسم او حکومت را برای ما میخواست. اگر قیام بکنی برای اینکه حکومت بدی دست امام معصوم، کاملا هم خوبه، صحیح هم هست، منتها دیگه باید آزمون پس بدی. حضرت امیر مومنین یه روایت بخونم عرضم تا فرمود قربان در شما صورت میگیرد این گونه شد. همچون انبار آبی که کپک بزنه، هی یه تیکه تیکه کپک رو میگه چیکار میکنی؟ تا جایی که کپک زده نونو دیدی کپک میزنی تیکاشو جدا میکنی میرز دور؟ ها؟ یه تیکاشو جدا میکنم میریزن دور، دوباره کپک میزنه میریزن دور، دوباره کپک میزنه میریزن دور، دوباره کپک میزنه میریزن دور. میگه تا آنجا که جز چند لقمه نان باقی نمیماند. میگه اینها به حجت ما میرسن. از من بپرسید، من اعتقادم بر اینه که مردم ما حلوفا کارن. تو این مملکت اونی که الان برافراشته است علم اهل بیت. محرم میاد، سفر میاد، شهرمون سیاه میشه. یعنی رنگ و بوی و لعاب این شهر ما دست حسین ابن علیه. خب این حقیقت هست. ما حسینی زندگی کردیم، تو جبهامون هم جنگ بودیم، احوال به نظر الله گفتن یا آقا عبدالله گفت به خدا اگه کسی از این شهیده میگفت من برای این گربه ای که در خاور میانه نقش بسته از ایران برای دفاع از من نه بابا، همه گفتن یا حسین. سربنده کجا نشته بود برای وطن عزیزم ایران؟ خوبه ها، خب بل وطن من ایمان اشتباه نکنید، اما خواهم یه لبه بالاتر از این میدن، همه یا حسین یا زهرا بود. هنوزم همین. میدونید چی شده؟ بذار بهتون بگم. دربار داره صورت میگه نگران نباشید، به خدا اصلا نگران نباشید، بپایید خودتون یه کاری هم باید بکنید. چیه؟ در حد از این دونه ها هستن دیگه، اندازهش متوسطه، دو بار که دربار کنی نمیریزه، زیاد دربار کنی میچرخه میوفته. این دونه هایی که ریزه دارن میوفتن کمکش میکنی درشتن دست بقیه بگه این وظیفه ماست، دربارش خدا انجام بده. خدا میدونه فتنه سامری رو چی میگه؟ میگه انا فتن ناقاوه، میگه ما بودیم فتنه کردیم. حضرت موسی میگه خدایا گوساله رو این نامرد ساخت، مامای گوساله رو کی داد؟ اون من دادم باشه. خب خودت چرا اینجوری کردی؟ اه فکر علکیه، فکر علکیه موسا. تمام حکومت هم سر کار اومدن چهار تا آزمون رو پس دادن. ببین آقا رسول الله، بعد احد، خندق، آزمون جهاد. آزمون اقتصادیشو بگید. شعب عبی طالب سه سال امیر مومنان میفرماد یه خورما رو سه نفره یا شیش نفره تقسیم میکرد و میخورد. چقدر؟ یه خورما رو شیش نفر. از این بلا سر جمهوری اسلامی اومده. شعبمون کجا بود؟ از اینا ما نداشتیم. خوب دل بده. خیلی جالب بابا. آزمون آخرم بگم و عرضم تمام. آزمون حکمیه. خوب دل بده. آزمون حکمیت هم اینه که ولی معصوم رو تو چقدر قبولش داری؟ تا چقدر؟ من آیاشم میرم اینن از رو براتون بزنم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیما. پس به پروردگارت سوگند. خدا بعضی جواب به جون خودش قسم خورده. فلا و ربک، به خودت قسم ای پیامبر. اینا منافقن، ایمان نیاوردن، ایمانشون واقعی نیست. مگر اینکه سه حالت درشون به وجود بیاد. یک، تو رو به عنوان ولی معصوم قبول کنن. دو، تو رو قبول کردن اگه یه حکم میدادی ته دلشون بد بود، ته دلشون هم ناراحت بگید نشن. سه، علنی هم نکنن. یک، تو رو به عنوان حاکم قبول کنن. دو، حکم میدادی برخلاف میلشون بود قاطی نکنن. سه، ته دلشون هم ناراحت نشن. من یک سوال میپرسم، آیا آزمون حکمیت رو خدا از قوم علی بن ابی طالب علیه السلام گرفت یا نگرفت؟ گرفت. اصلا میدونی چی شد؟ حضرت علی رو عنوان حکم قبول کردن. آقا سوال، آیا حکمی شد پیامبر بدهد و تعدیلشون ناراحت باشن؟ تا دلت بخواد بیاد براتون 500 تا مثال از صدر اسلام از منابع اهل سنت بزنم که صحابه ناراحت که چرا همش علی آه. چرا او باید ببره سری براحت رو؟ چرا او باید اینجا که جیش و اسامه ما او بشینه تو مدینه بقیه برن؟ تا دلت بخواد. گفت ایمانشان واقعی نیست. ما آزمون حکمیت رو احساس میکنم پس دادیم و در حال عمورشی نمیتونم من حرف تنگ کنم. و این به معنی نیست که جهاد تموم شد و اقتصادی تموم شد. نه خیر، ادامه داره این آزمون ها. هم باید گذرون تا به حکومت ولی معصوم رسید. من احساسم بر اینه که مردم باید تفکیک جمهوری اسلامی هم برای اسلامی هم بفهمن، بفهمن جمهوری اسلامی پایگاه انقلاب اسلامی است. ما یک سوال، مگه یه انقلاب چقدر طول میشه؟ خب یه سوال نهایتا. چرا ما هنوز به کشور رو میگیم انقلاب اسلامی؟ چون ما هنوز نتیجه کارمون بگی نداره. چه نتیجه میده؟ ظهور. ظهور. ما هر موقع رسولی دسته ما بزن بارو میگیم. اگر برای خودمون باشه که ما فاسقیم. اگر دکون دستا برای خود مردم یه فاسقیم. شما نگاه بکن، ما هنوز میگیم رهبر چی؟ انقلاب. انقلاب اسلامی تو جمهوری اسلامی نیست، انقلاب اسلامی تو سوریه است، تو لبنانه، تو مصره. اما جمهوری اسلامی پایگاه و علمدار این انقلابه. ما جمهوری اسلامی رو باید حفظ کنیم. چرا؟ چون ایران هست؟ چون آنگربه هست؟ نخیر، چون پایگاه و علمداره انقلاب اسلامی. اگه یه روز بین انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی گیر کنی، کدوم باید انتخاب کنی؟ انقلاب اسلامی. کاری که کی کرد؟ امام حسین. کاری که کی کرد؟ ابا عبدالله. علمدارشو فرستاد برای آبا بردن. خیلی جالبه ها. نگفت علمم میافته، گفت باید حجت تموم بشه. برخی هستن؟ نه، میاد اونم جمهوری اسلامی. برعکس، حالا این نکته جالب، کیا بیشتر با جمهوری اسلامی بایستن؟ اونو که بیشتر برای انقلاب اسلامی قبول دارن. تو جنگ کیا بایستادن برای ایران؟ اینا که دم از وطن پرستی میزدن، همه سوراخ موش گرایی کردن به خدا قسم، گوله در رفتن، گوله در رفتن. خودشون یه خط بهتون بدم تو آخر زمان دستتونه. اولا تو اینترنت دانلود کنید، بزنید رایفه بود فتنهای آخر زمان، یه سخنرانی 4 ساعته بود، اونجا کامل اینا رو من بس دادم، کامل گفتم، خیلی مفید، راهکارها رو همه رو گفتم. یکی نگاه کنید ببینید دشمن چی میگه، ببینید فرعون چی میگه. خیلی خوبه، ببینید این چیزی که رو میکنه، این بوساله مال فرعونه یا مال موسی علیه السلام؟ حضرت موسی برگشت الواح یعنی قرآنش رو چیکار کرد؟ بگید چیکار کرد؟ زد زمین. ببین چرا؟ گفت شما قرآن به دردتون نمیخوره. شما اگه می‌خواستید دین نگه دارید، هارون و حواشو می‌داشتید. اینا همش ادای صدر اسلام چی شد؟ مردم یک بار دیگه بین هارون و قرآن قرار گرفتن. درست یا نه؟ قرآن رفت سر نیزه، هارون هم این طرف امیر مومنان قرار گرفت. باید اینجا آسمون پس می‌دادن که سراغ علی رفتی به عنوان امام زمان رفتید، نه به عنوان یه خلیفه مثل ابوبکر عمر عثمان. اینا به سراغ کی چجوری رفته بودن؟ اینا به خلیفه مثل چهار تا دیگه پنجمیشون هم معاویه. نه به عنوان امام زمان. بعضیا آخه هدف از انقلاب نفهمید، ما انقلاب کردیم به آمریکا فوش بدیم. بیکاری مگه ما آمریکا فوش بدیم؟ آقا این همه مشکلات اقتصادی نه فلان قبل انقلاب با اسرائیل رفیق بودیم شده اینا نشد. آقا چه قیمتی؟ امام حسین هم تونه زندگی کنه به قیمت ننگه. به خدا قسم کافی بود حضرت عباس اماننامه رو قبول میکرد، الان ما تو هیئت ها در مورد حضرت عباس چیز دیگه نگفت، زبانم لال نمیتونم بگم. اما عباس شد عباس، جاودانه شد. این به این معنی نیستش که ما همش با دشمن به جنگیم و سرشلوغ بازی در بیاریم. نه به خدا این نیست. لازم باشه یه جایی باید چیکار کنی؟ کوتاه هم بیاید تو میتونی ازش امتیاز بگیری، مثل صلح حدیبیه پیامبر. اما صحبت اینجاست از آرمانهات نباید بگذری، از حسینت نباید بگذری، از هیهات من ذلت نباید بگذری، از امام زمانت نباید بگذری. آقا بیا بحث بکنیم، مخلص نمستیم پشت نیز، بیا بگیم ببینیم سوریه رو تو 3 سال خل اصلاح کنیم یا تو 5 سال بیا مذاکره کنیم. اصلا میخواد منو بفرستم برم باشون؟ بابا من 9 ماه قبل انتخابات دانشگاه بوعلی همدان تمام این نکات رو پیش بینی کردم، گفتم اینجوری میشه، اینجوری میشه، آمریکا اینجوری میاد، همه رو گفتم. تو نتونم برم زمان گذشته رو تغییر بدم که تو اینترنت سرچ کنید میاد. چند سخنرانی قبلش هم گفتم برای اسم هم دیگه بهترین فرصت برای کندن نه تنها از آمریکا، بلکه از روسیه و چین هم هست. بعد الان قشنگ 2 گروه میشیم، یه گروه بریم آمریکا، یه مذاکره گروه با روسای گروه بوشهدا چینیا بریم بگیم نگاه کن یه عده تو مملکتمون میخوام برن سراغ آمریکا بده بیارم. ببین مردم هم بچه ها رو راضی کنم چیکار کنم؟ بالاخره موشک اس چند هم گفت زرم بده بیاد، اون یارو اونم بده، فلان هم بده. ما که مرز آبی داریم، کشتی بار دلار کن بفرسی بر 30 میلیارد دلار پولمون تو چینه، چین هم که با تو مرز داره، برای چه هم مفلوف سوریه رو بطور گردنم؟ انا وقتی کندن از روسا هم هست به خدا قسم. شما الان اوکراینی رو دیدی؟ هم از روسیه دارن هم از آمریکا. داستان سریعه، بهترین فرصت کندن از آمریکا هست. اما عزیز من بعد بعضی دقت کنن، بعضی اینجا مثلا یه قاطی میکنن حکایت او بند خدای میشن، یه گل هدیه خیلی خوشگل زد به خودمون استاد اسد. آره کلا اسمشو نبریم. چه گلی زدن الان یه عده قاطی کردن. میدونین الان هرچه مردم بیشتر با آمریکا فوش بدن هیئت مذاکره کننده ما بهتر میتونه حرف بزنه؟ میدونین چرا؟ چرا دیگه نگاه کنی قدر منو بدونید، قدر منو بدونید، وگرنه باز یه احمدی نژاد میاد سر کار بیا سانتریفیوژ بسازید. خب مردم نیست تا دوره بعد من رو ببین اینا شاکی هن ما اومدیم با آمریکا داریم مذاکره. تو بیزارن، یعنی پلیس خوب پلیس بعد تو بازویه دید چیکار میکنن؟ پلیس خوب یکیش میشه پلیس بد، یکی میگه فلان فلان شده میگی یا بزنم پلیس ما نه ها پلیس خارج. آره بزنم تو فکر میگی یا نه بازویه، حالا هرچی هست قضایی پلیس هرچی هست. اون یکی دیگه شو میگه تو چه من خشنی عزیز دل من، خودش حرف بزن یه برو کنم کاغذ میشه گل گل میرسه. الان نگاه کن آمریکا مجلسش میگه تحریم، دولتش میگه چی؟ مذاکره. دولتش میگه اوباما میگه نگاه کن قدر منو بدونید و ببین این مجلسیام اینا یکی خود پلیس خود یکی پلیس اول نه اینکه تو باشی بری توی دانشگاه برداری بگی که آمریکا با یه بمب بندازه کل سیستم دفاعی ما افغان میشه. اون میگه ای وای نه من میترسم اصلا میاد چی بگه. اشتباهه. من امسال برای 13 آبان یه متن گذاشتم تو وبلاگم، چه برای 13 آبان متن گذاشتم؟ نوشتم امسال بروید در 13 آبان فوش‌های به آمریکا بدهید که تا کنون نداده اید. از بوغدارش هم دادی گردن من خب که این بار علاوه بر اجر معنوی اجر دنیوی هم دارد. ما دفاع میکنیم از عمل کرده سیستم مذاکره کننده مون، اما تا اونجایی که چی؟ قواعد بازی رو درست عمل کنه، سر آرمان ها اینجوری نکنه، نباید مرعوب باشیم، نباید بترسیم. آمریکا وقتی اومده میشد مذاکره ده، به خدا اون نیاز داره به ما. باید از سوریه بره بیرون بدون ایران نمیشه، باید از عراق بره بیرون بدون اذن ایران نمیشه. چرا متوجه نیستید در عراق حکومت شیعی اومده سر کار؟ سوریه قرار بود دو هفته ماجراش تموم بشه، به خاطر مداخله ایران وارد سال سوم شده. باید با ایران کنار بیان، ما مفتی کنار نمیاریم. حالا بعد این نخره تو اینو بده اونو بده، چیز بیشتر هم باید بگیریم. الان تو فرض کن مثلا تو بیا این حرفا رو بزنی، بعد بری تو میز مذاکره بشی، آمریکایی چی بهت میگه؟ یا بارا بابا من خودم آمار تو دارم، تو خودم رو میترسی. بعد بگم خب چشم، قدر بدونید. بعد بگی آقای آمریکا تو قدر بدونید فرصتو. صلح حدیبیه چی بود؟ برید داستان شروع کنید. آره همینجوری به مشتکی گفتن قدر بدونید صلحو، بزنید زیرش خودت ضرر میکنید. زد زیرش ضرر هم کرد، دو صفحه فتح مکه. انشالله ما بتونیم از تو در اینا چی؟ فرصت بیرون بکشیم. منتظر آزمون های سختر از اینها باشیم. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقص میانه میدان آرزوست. دستتون به اهل بیت و ولایت باشه و این دستتون هم به قرآن گمراه نمیشید. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله.